Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, po godzinie czwartej, a właściwie czwarta, nie bądźmy tacy drobiazgowi, ale kilkadziesiąt sekund po czwartej jesteśmy i do godziny szóstej będziemy w ramach Coś mi świta w Trójce. Dzisiaj jest wtorek, trzeci dzień września, 247 dzień 2024 roku, 119 dni zostało do końca roku. Halina Leszczyńska, Radek Nałęcz z tej strony, jesteśmy z Państwem do szóstej i też przesyłamy życzenia drogą radiową. Imieniny dzisiaj świętują Antoni, Bartłomiej, Bartosz, również Bronisław, Erasma, Gerard, Grzegorz, Izabela, Jan, Maryn, a także Szymon. Jeśli przejrzymy sobie święta typowe lub nietypowe, zazwyczaj jest to określane jako nietypowe, to dzisiaj w Australii dzień flagi, San Marino święto Republiki, a Katar obchodzi kolejne święto niepodległości. Z kolei to takie święto, które powinno łączyć powszechnie, to dzień wieżowców. No i myślę, że dzisiaj między innymi o tych najwyższych budynkach w Polsce uda nam się opowiedzieć. Słońce wstanie za 10:06, a zajdzie o 19:20. To też jest ważna informacja odnośnie tej kartki z kalendarza tak zwanej. Mówimy już dzień dobry i zaczynamy. Coś mi świta. fucked up. You're sure of Johnny. Czas sprawdzić prognozę pogody. We wtorek w dzień zachmurzenie mało i umiarkowane, rano i po południu lokalnie duże. Rano gdzieniegdzie też, głównie na południu i północnym wschodzie kraju, mgły, które ograniczają widzialność do 400 metrów. Czyli zaczyna się, chciałoby się powiedzieć, ale proszę na siebie uważać. W górach po południu miejscami przelotne opady deszczu, możliwe także burze, zwłaszcza w Tatrach. Na termometrach od 29 do 32 stopni. Nieco chłodniej, jeśli ktoś by szukał tego wytchnienia, na północnym wschodzie, wybrzeżu i w rejonach podgórskich od 26 do 28. Wiatr słaby i umiarkowany na zachodzie kraju oraz w czasie burz okresami porywisty, wschodni i południowo-wschodni. A na barometrach w Warszawie w południe zobaczymy 1006 hektopaskali. No, przewiduje się stały stan ciśnienia ani w górę, ani w dół. 11 minut po godzinie 4. Coś mi świta w Trójce. Już teraz Baranowski. Dziś biorę wolne. Dzisiaj się czuję całkiem dobrze. Przyjemnie grzeje słońce, a moje myśli są zielone. Czas płynie nienachalnie, choć popłyniemy razem. Odkryłem w sobie pasję, ty odpoczywaj, ja popatrzę. Wiesz, świeży powiew naturalnie. Chłoniemy go na zdrowie. Wyrównujemy oddech, niwelujemy pośpiech. Nie dzwońcie dzisiaj do mnie i tak, tak nie odbiorę. Powietrze ma dziś smak ten, jakby zapłatnął światem ten luz. Więc czy czy będzie mnie takim, kiedy powiem, że zostaję tu na zawsze. To twój dzień, serca bicie. Poczuj, że kochanie tak smakuje życie. Nie bój się być na szczycie. Teraz śmiej się, kochanie tak smakuje życie. Życie smakuje. California. coś mi świta w sieci. 17 minut po czwartej, dzisiaj dzień wieżowców, no to warto sprawdzić, który to budynek jest najwyższy w Polsce i całkiem niedawno taki właśnie tytuł uzyskał budynek, który stoi w Rzeszowie, ma 41 pięter i do tego po montażu iglicy okazało się, że jest najwyższym budynkiem mieszkalnym w naszym kraju. Ten budynek ma nazwę, to Olszynki Park, ponad 220 metrów, a bez zamontowanej wieży i iglicy miałby tylko, w cudzysłowie oczywiście, 161 metrów. To pierwsza tak spektakularna akcja w Rzeszowie. Mowa tutaj o montażu iglicy, a także o samej konstrukcji, której w czasie montażu przyglądało się wielu mieszkańców. To był taki prawdziwy spektakl z udziałem helikoptera, który można było podziwiać w 2024 roku, bo to jest całkiem świeża budowla. A jeżeli chodzi o pozostałe budynki, no to tutaj przede wszystkim stolica ma się czym pochwalić. Mamy konstrukcję w postaci Warsaw Tower czy Pałacu Kultury i Nauki. Faktycznie są to te najwyższe konstrukcje. Na trzecim miejscu najwyższych budynków w Polsce plasuje się z kolei Warsaw Spire, znajdujący się na warszawskiej Woli. Również Sky Tower we Wrocławiu to jest jedna z tych najwyższych punktów i najbardziej charakterystycznych też przy okazji konstrukcji. Tutaj 212 metrów wysokości. No i właściwie kolejne drapacze chmur zaczynają tworzyć ten miejski, czy wielkomiejski w tym przypadku, krajobraz. Warto też wspomnieć o konstrukcjach Olivia Star i Sea Towers w Trójmieście. To też bardzo wysokie budynki. Olivia Star to 180-metrowy wieżowiec biurowy w Gdańsku Oliwie, który powstał w 2018 roku, i galeria, i biurowce, i restauracje, i biura właściwie, i centrum konferencyjne, a także taras widokowy, który znajduje się na 32 piętrze, no bo to też zwykle jest wpisywane do planów, żeby tego rodzaju atrakcje przy okazji budowania tak wysokich miejsc wpisać, tak żeby coś mieszkańcy również mieli dla siebie. 20 minut po godzinie 4, dzisiaj dzień wieżowców, Arctic Monkeys, Snap Out of It, to z kolei muzyka, która nam umila czas i towarzyszy, skoro świt, otwierając ten nowy dzień w Trójce. 27 minut po godzinie czwartej. Coś mi świta w trójce. Czas otworzyć nasze kalendarium wydarzeń. Rok 1783. 3 września zawarto pokój wersalski kończący wojnę o niepodległość Stanów Zjednoczonych, a w 1847 roku w Toruniu otwarto nieistniejącą już wielką synagogę. W XIX wieku, bo w 1856 roku również na kanały mazurskie wypłynął pierwszy parowiec Mazowia, a w 1881 tymczasem otwarto Teatr Nowy w Warszawie. W 1910 we Wrocławiu otwarto z kolei kino Palace Theatre, a w 1910 z kolei w wielkopolskiej wsi Grzępy spadł meteoryt Grzępach. W 1935 w porcie w Gdyni żaglowiec Darpomorza zakończył rejsy dookoła świata. Również w tym samym roku, tego samego dnia, ale w Warszawie wyszedł pierwszy numer tygodnika naukowo-technicznego Młody Zawodowiec. Rok 48, trzeci dzień września, przyniósł m.in. takie wydarzenie jak lot prototypem samolotu CSS-10 w Polsce, a w 1950 roku Włoch Giuseppe Farina został pierwszym mistrzem świata Formuły 1. W 51 amerykańska stacja telewizyjna CBS wyemitowała premierowy odcinek serialu Search for Tomorrow, a w 73 miała miejsce premiera filmu Wojciech Wojennego Hubel w reżyserii Bogdana Poręby. Mamy jeszcze trzy daty właściwie. W 1976 roku amerykańska sonda Viking 2 wylądowała na Marsie, a w 95 założono pewien portal aukcyjny, popularny, amerykański, którego właściwie nazwa zaczyna się na literę E i to jest taka właściwie przystań, gdzie można robić zakupy, to tak, żeby ominąć taką oficjalną nazwę. Tak, dla zabawy właściwie, bo dlaczego inaczej można przecież powiedzieć, co to za portal. W 2009 roku na cmentarzu Forest Lawn w Los Angeles został z kolei pochowany Michael Jackson i miał to miejsce 3 września w 2009 roku. 4:30 zbliża się, to teraz może Moby Extreme Ways, a potem jeszcze Krzysztof Zalewski i Ptaki, a potem kontynuujemy kalendarium muzyczne, właśnie, kalendarium z takim naciskiem na muzykę i też pojawią się artyści, którzy związani są właśnie jakoś specjalnie, szczególnie z tą datą i z tym dniem, który dzisiaj w kalendarzu, trzeci dzień września, przypominamy, dla tych, którzy być może właśnie teraz rozpoczęli przygodę z wtorkiem. Everything new again, everything that I'd owned. I threw it out the windows, came along. Extreme ways I know will part the colors of my sea. Perfect color me. Extreme ways that helped me, that helped me out late at night. Extreme places I had gone to never see any light. Dirty basements, dirty noise, dirty places coming through. Extreme worlds alone. Did you ever like it, Pam? I would stand in line for this. There's always room in life for this. Oh.

zasnąć kwiatom. Też najlepszy mój przyjaciel. Nie trzeba mi nic więcej, gdy deszczu pełne ręce mam. Zmoczoną masz sukienkę, lecz nie wstydź się, gdy patrzę tak. Skończy się ulewa, osuszę ci twarz. Słońce znów zaśpiewa, obejmie nas. Mój przyjaciel deszcz, być może ktoś tak samo może o sobie powiedzieć, ktoś z Państwa przysłuchujących się audycji. Stan Borys, świętujemy urodziny tego artysty. W 1941 roku urodził się 3 września. Podobnie zresztą jak Eric Bell, tylko w przypadku Erica Bella był to rok 1947. Gitarzysta grupy Thin Lizzy. Mamy 3 dzień września, rok 1955. Na świat przyszedł Stevie Jones, wokalista, gitarzysta i współzałożyciel zespołu Sex Pistols. Za 20 minut 5, coś mi świta w Trójce. Future, czyli żadnej przyszłości. Sex Pistols, God Save the Queen. Punk o poranku sprawia, że pewnie sąsiedzi są przeszczęśliwi. Stevie Jones 3 września 1955 roku urodził się, a tego samego dnia w 1964 roku także urodziny świętuje Bogdan Łyszkiewicz, wokalista, gitarzysta, kompozytor i autor tekstów, lider zespołu Chłopcy z Placu Broni. Powoli ten jeden z najbardziej znanych utworów formacji się rozpoczyna. Warto jednak odnotować, że dzisiaj właściwie kolejna rocznica urodzin mija tego artysty, ponieważ odszedł 23 czerwca

Walkman starting to jest na krótko przed godziną piątą, bo to zaledwie 4 minuty do serwisu trójki o piątej punktualnie. Świt @polskieradio.pl i coś mi świta @polskieradio.pl. Proszę korzystać z tych adresów dowoli, w dowolnej sprawie, na przykład, żeby napisać, co się śniło dzisiaj, albo z jaką myślą dzisiaj państwo wstali. It's not cheap.